κόπε το δελτίο καιρού. Κάπου αλλού θα βρέξει. Δίνουμε λοιπόν βιαστικά ραντεβού στις 6. Κι έρχεσαι με ύφος κι ούτε μου μιλάς. Το κρύο σου χειμώνα στον ήλιο μου ακουμπάς. Αν ήσουν το θέμα μια ζωγραφικής, θα πρέπει να παραδεχτείς. Συνεφάκι μοιάζεις και βροχούλα στάζεις. Συνεφάκι μοιάζεις, συνεφάκι. Το απ' την ομπρέλα θα μπω, μη βραχώ με σκέψεις. Κράτα ό,τι έχεις λοιπόν, να σωθείς, μην τρέξεις. Μες στον ουρανό μου μπήκες ξαφνικά. Το κρύο σου χειμώνα στον ήλιο μου ακουμπάς. Αν ήσουν το θέμα μια ζωγραφικής, θα πρέπει να παραδεχτείς. Συνεφάκι μοιάζεις και βροχούλα στάζεις. Συνεφάκι μοιάζεις, συνεφάκι.